Relief din centru, est și sud-est, apare ceața acum dimineața, iar în estul Transilvaniei va fi brumă. În capitală, zi cu vreme frumoasă și caldă, soare și o maximă de 20 de grade Celsius. Ioana, încep știrile Europa FM. România, țara în care pacienții care au nevoie de un transplant pulmonar nu se pot opera, clinica AKH din Viena, acolo unde sunt duși românii aflați în această situație, anunță că nu mai face astfel de intervenții pentru statul român. Clinica din Austria nu avea dreptul să denunțe unilateral acest protocol. Practic, toată comunicarea trebuia făcută prin Eurotransplant. Legea grațierii, dezbaterile se amână cu 3 săptămâni. Ministrul Justiției vrea să modifice proiectul, să ia în calcul inclusiv retragerea acestuia. Despre retragerea sau nu a acestui proiect de lege trebuie discutat în guvern. Guvernul le promite angajaților din agențiile pentru protecția mediului că le va rezolva problemele. Salariații protestează din nou din cauza salariilor mici. Am discutat cu oamenii, au perfectă dreptate, sunt cele mai mici salarii din sistem și vom face tot posibilul să găsim soluții. Și Sierra Nevada a dominat aseară gala premiilor Gopo și a adjudecat trofeele pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cea mai bună actriță. Premiul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj, Sierra Nevada. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Situație de criză pentru românii care au nevoie de un transplant pulmonar. Clinica AKH din Viena, acolo unde sunt internați pacienții români aflați în această situație, a reziliat contractul cu Ministerul Sănătății de la București. Motivul invocat, scăderea capacității centrului. Decizia austriecilor este ilegală, este replica ministrului Florian Bodog, care spune că va căuta soluții în alte țări. În prezent, în România, niciun spital nu îndeplinește condițiile necesare pentru realizarea transplantului pulmonar. În plus, nu există nici specialiști care să fi făcut vreodată această intervenție în mod independent. Toate explicațiile vin de la Raluca Hatmanu. Ministrul Sănătății Florian Bodog a declarat că în cursul zilei de vineri a primit pe e-mail o înștiințare neoficială din partea clinicii de specialitate din Viena, potrivit căreia pacienții români nu mai sunt primiți pentru transplant pulmonar. Motivul invocat, scăderea capacității centrului. Conform protocolului, clinica din Austria nu avea dreptul să denunțe unilateral acest protocol. Practic, toată comunicarea trebuia făcută prin Eurotransplant. Am avut o discuție cu domnul președinte al ANT-ului, care mi-a spus că a făcut un demers sau că face un demers către Eurotransplant să avem un răspuns oficial. Ministrul a precizat că a luat legătura cu alte centre din străinătate care fac transplant pulmonar. Suntem în contact și cu celelalte centre care fac transplant pulmonar din Praga, din Germania, dar nu pot să vă dau un răspuns până când nu vorbesc cu dânsii. Florian Bodoga a adăugat că problema transplantului pulmonar nu poate fi rezolvată în timp scurt, urmând să aibă loc o întâlnire cu toții specialiștii din domeniu și cu reprezentanții Agenției Naționale de Transplant pe această temă. Recent, ministrul a declarat că programul de transplant va începe atunci când într-un centru din România vor fi condiții de siguranță pentru pacienți. În plus, în prezent, nu există specialiști care să fi făcut vreodată transplant în mod independent. Județul Gorj se confruntă cu o epidemie de rujeolă, o boală care poate deveni fatală pentru bebeluși. Medicii spun că cele mai multe cazuri sunt ca urmare a faptului că micuții nu au fost vaccinați. Transmite din Gorj, Gabriela Mladin. Bun găsit, de la începutul anului și până în prezent, la Direcția pentru Sănătate Publică s-au confirmat 53 de cazuri de rujeolă. Medicii susțin că focarele au apărut în comunitățile de romi. Încet, încet s-au extins, astfel încât la secția de boli infecțioase a Spitalului de Urgență din Târgu Jiu au apărut și câte 10 cazuri în fiecare săptămână. Dintre acestea, câteva au fost grave și a fost nevoie de transferul copiilor la clinici universitare din țară. Șeful secției de boli infecțioase din Târgu Jiu, Costinel Popescu, spune că îngrijorător este faptul că majoritatea copiilor cu rujeolă nu au vârsta de vaccinare. Vaccinul care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei este administrat începând din acest an la vârsta de 9 luni. Însă îmbolnăvirile au apărut la copii și cu vârsta de 4 luni. Medicii fac apel din nou ca părinții să-și vaccineze copiii, amintind că în urma acestei boli pot apărea decese. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Cardul de sănătate nu va dispărea în următorii ani, anunță noul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Marian Burcea, a declarat că în prezent mai sunt de tipărit aproximativ 800.000 de carduri, iar eforturile se vor concentra spre buna funcționare a sistemului informatic. Declarația vine în contextul apariției unui proiect de lege al Ministerului de Interne care prevede introducerea cărților electronice de identitate, care să includă și datele din cardul de sănătate. Marian Burcea spune că, deși încă din 2006 s-a anunțat că la un moment dat buletinul ar urma să conțină și aceste informații, este vorba de un viitor mai îndepărtat. Cardul de sănătate are valabilitate de 5 ani. Ascultați știrile Europa FM. Dezbaterile privind legea grațierii, Comisia Juridică din Senat le amână cu 3 săptămâni. Așa a cerut ieri ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a anunțat că executivul pregătește un pachet legislativ amplu care va fi gata în aproximativ o lună. Tudorel Toader a spus că pachetul complet va conține atât o lege a grațierii, cât și măsuri complementare care să rezolve problemele din închisori. Cabinetul Grindeanu lucrează acum la aceste măsuri complementare, mai spune ministrul. Șeful de la Justiție va discuta cu premierul și despre posibilitatea ca actualul proiect al legii grațierii, realizat de fostul ministru Florin Iordache, să fie retras. Da, eu am răspuns în comisie și erați prezenți acolo, că despre retragerea sau nu a acestui proiect de lege trebuie discutat în guvern. Desigur, dar și dumneavoastră ca ministru aveți o opinie, adică ar fi mai bună acea variantă? O opinie o am, dar o exprim în guvern și vă comunic dumneavoastră. De ce nu ați acceptat să discutați astăzi legea grațierii, să dați un vot pe ea și veneați cu acele măsuri peste 3 săptămâni? De ce doriți discutarea lor la pachet? Am înțeles. Pentru că acest caracter complementar îți arată proporționalitatea. Numai judecându-le împreună vezi dacă totul dă rezultatele scontate și vă mulțumesc. La insistențele jurnaliștilor, ministrul Justiției a spus doar că executivul pregătește 4 măsuri complementare legii grațierii. Prevedeți risc în fața dumneavoastră să spuneți că nu dau răspunsuri punctuale. Dar eu am 4 măsuri. Eu am și vi le pot spune acum, dar nu voi face. Pentru sunt că mai nu... bune decât o lege a grațierii? Fiecare cred. Nu decât le stați. Nu decât legea. Sunt complementare legii grațierii. Eu, ca ministru al justiției, nu trebuie să judec nici pe stânga, nici pe dreapta, ci trebuie să judec în spiritul drepturilor, libertăților fundamentale a Constituției. Și revenind la dezbaterile de ieri din Comisia Juridică a Senatului, ministrul Justiției spune că va avea discuții despre grațiere și cu oficialii europeni. Astăzi se va întâlni la Bruxelles cu Comisarul European pentru Justiție. Din acest motiv, Tudorel Toader a solicitat amânarea dezbaterii din Senat. Mâine la ora 16 voi avea o întrevedere cu Comisarul European pentru Justiție, care cu siguranță va antama și această problemă. Așadar, punctul meu de vedere acesta este, sigur aș fi bucuros să țineți seama de el. Personal mi-aș dori și aici, sigur dumneavoastră veți decide, să găsiți acea soluție echilibrată, echitabilă, cu gândul la problemele sociale pe de-o parte, cu gândul la cei deținuți pe de altă parte, fără disputele de iz politic. La rândul său, șeful Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, a spus că dacă dezbaterea este amânată, ea nu poate depăși termenul de 25 aprilie, când legea va fi adoptată tacit. Critica de presă pentru că a depus amendamente la legea grațierii, care ar permite și grațierea persoanelor condamnate pentru corupție, Șerban Nicolae a fost și ieri ironic la adresa jurnaliștilor. Este totuși de luat în dezbatere. Ca să putem lămuri și opinia publică și să nu se mai facă speculații, am văzut, spre exemplu, astăzi, acum, în presă, se spunea că e proiectul meu de lege de privind grațierea corupților. Acum, n-am cum să explic eu unora. Știți cum e? E ca povestea cu osele fluturi și un tramvai, sunt cu castravetele. Vă rog să luați în calcul faptul că amânarea, care înțeleg că este mai toată lumea de acord și m-am spus că și eu am să propun acest lucru, nu poate depăși, cel puțin la acest moment, termenul de adoptare tacită în Senat, care este de 25 aprilie. Șeful Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, și să mai spunem că pronunțarea Curții Constituționale pe articolul care interzice persoanelor condamnate să fie membri ai guvernului a fost amânată pentru data de 4 aprilie. Problemele reclamate de angajații agențiilor pentru protecția mediului vor fi rezolvate, promite ministrul de resort. Salariații din mai multe județe au protestat din nou din cauza salariilor prea mici. Să-l ascultăm pe ministrul Daniel Constantin. Am discutat cu oamenii, au perfectă dreptate, sunt cele mai mici salarii din sistem și vom face tot posibilul să găsim soluții pe această temă. Mâine aprobăm bugetul AFM-ului și taxa de depozitare care a stârnit foarte multe controverse, deci activitatea merge mai departe. Angajații Agențiilor pentru Protecția Mediului au ieșit ieri în fața instituțiilor pentru un protest de 2 ore. Lungmetrajul Sierra Nevada de Cristi Puiu a câștigat trofeul pentru cel mai bun film la cea de-a 11-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Actorul Victor Rebenjughi a înmânat premiul lui Cristi Puiu. La categoria cel mai bun film au mai fost nominalizate Bacalaureat de Cristian Mungiu, Câini regizat de Bogdan Mirică, Două lozuri a lui Paul Negoescu și Inimi cicatrizate de Radu Jude. Premiul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj se acordă filmului Sierra Nevada. Sierra Nevada și-a confirmat statutul de favorit și a încasat în tradiția Galei Gopo aproape toate premiile importante. Cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu. Chiar și așa, regizorul Cristi Puiu a apărut surprins când a încasat trofeul din mâinile actorului Victor Rebenjuc. Ce să mai zici după asta? Da. Nu mai e nimic de spus. Nu o să vă țin acum, nu? Mulțumesc! Sierra Nevada a primit 6 premii Gopo. Ana Ciontea s-a impus la categoria cea mai bună actriță în rol secundar, iar Dana Dogaru la cea mai bună actriță în rol principal. Îi mulțumesc enorm lui Cristi Puiu pentru că a avut încredere în mine și cred că mai are în continuare. Mulțumesc întregii trupe cu care am făcut o adevărată familie și cam atât. Vă mulțumesc! Al doilea mare câștigător al serii a fost lungmetrajul Câini. Thrillerul regizat de Bogdan Mirica a fost considerat cel mai bun film de debut, iar actorii Gheorghe Visu și Vlad Ivanov au fost premiați pentru rol principal, respectiv secundar. Bogdan Mirica a rostit un discurs scurt pe scena Teatrului Național din București când a încasat premiul pentru debut. Producătoarea filmului Marcela Ursu mi-a trimis un mesaj: n-o să iei absolut nimic, or să ia tot Cristi și Cristian. Așa că vreau să le mulțumesc domnilor Cristi și domnului Cristian că n-au participat la categoria asta și pot să plec cu... Mulțumesc frumos! Într-o seară marcată de premii relativ ușor de prevăzut și de discursuri laconice de mulțumire, actorul Gheorghe Visu, câștigător grație rolului din Câini, a încasat și premiul neoficial pentru cel mai direct și mai scurt discurs. Băi, sunt praf! Mulțumesc! Știrile Europa FM la final, vreme frumoasă și caldă astăzi pentru ultima decadă a lunii martie, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Maximele vor fi cuprinse între 10-12 grade în estul Dobrogei și în jur de 25 de grade în Banat și Crișana. În zonele joase de relief din centru, est și sud-est apare ceața acum dimineață, iar în estul Transilvaniei bruma. În capitală zi cu vreme frumoasă și caldă, soare și o maximă de 20 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, selecționerul echipei naționale de fotbal, Christoph Daum, își dorește ca România să joace ofensiv din primul până în ultimul minut. Tehnicianul german le cere tricolorilor să atace și să facă pressing într-un mod echilibrat, fără a se descoperi în apărare. El precizează că pentru meciul cu Danemarca de duminică încearcă să aleagă cea mai bună echipă, ceea ce nu înseamnă neapărat a fi cei mai în formă 11 jucători. Fundașul lui Betis Sevilla, Alin Toșca, este încântat de metodele lui Daum și spune că meciul de la Cluj este pregătit minuțios. Ușor, ușor am început să ne cunoaștem. Antrenorul Christoph Daum ne unește foarte bine, ne dă încredere, ne motivează foarte bine și cred că din această cauză avem această încredere în noi. Vă dați seama că îi analizăm în fiecare zi pe jucătorii adversi, avem video cu fiecare jucător în parte. Știm foarte bine că este o echipă cu talie, cu jucători înalți. Cunosc foarte bine pe atacantul, pe Cornelius, care la fel este un jucător cu talie, pe Vas, care joacă în Spania. Îl știu foarte bine pe colegul meu de la echipă, pe Durmisi, care joacă pe stânga, un jucător de viteză. Știu că au un mijlocaș foarte bun, pe Eriksen. Cred total o echipă bună. România-Danemarca se va juca duminică de la ora 21:45 în preliminariile Cupei Mondiale. Tricolorii nu au decât varianta victoriei după ce au pierdut pe teren propriu cu Polonia 0-3 și au remizat cu Muntenegru și Kazahstan. Paul Andreea Rădoaie și Robert Gitaru au câștigat medalii de aur la campionatul european de box pentru pugiliști sub 22 de ani care se desfășoară la Brăila. În finala categoriei 81 de kg, Paul Andreea Rădoaie l-a învins la puncte cu 4-1 pe rusul Muslim Gagi Magomedov, iar la categoria 56 de kg, Robert Gitaru s-a impus cu 3-2 în fața britanicului Peter McGrail. Rădoaie este legitimat la Dinamo și a fost campion continental la tineret în 2014, iar Gitaru boxează la clubul Steaua. Domnilor, se pregătește ca lumea de tot meciul cu Danemarca. Au, scuză-mă, noi ne pregătim să mergem la Cupa Mondială? Da. De ce? De fotbal. Am înțeles că am reținut, eu n-am mai fost la curent cu asta. Am făcut egal cu Kazahstan și cu încă o echipă. Și cu Muntenegru. Și cu Muntenegru, așa. Ne-a bătut Polonia. Ne-a bătut Polonia și vrem să batem Danemarca acum. Da. De ce nu? Bine, noi acum am plecat de la premisa că nu mergem la Cupa Mondială, adică Daum a fost adus să pregătească următorul european. Pentru că, nu, serios, adică... Deci, Daum n-a fost adus ca noi să câștigăm și să ne calificăm? Nu. Că dacă e așa, probabil că a fost adus, băi, te aducem pe tine să faci niște egaluri și să-i bătaie de vreo două ori, dar nu prea tare. Băi, n-a avut timp, adică el trebuie să se adapteze, na... Să cunoască bine echipa. Uite, Alin, tot ce ai văzut, e foarte încântat de metodele lui, da? Nu poți, mă, să-i cer serios acum, pe bune. Dar de ce l-aduci? Bună ziua, domnul Vlad, știți, vreau să lucrez la radio, să veniți la noi. Păi cu ce ocazie? Care e scopul nostru? Facem și noi o emisiune, nu... Cu audiență ceva? Nu neapărat. Păi nu vă uitați în ce hal sunteți. Ce să vă fac eu vouă, mă? Da, luazelor. Luazelor. Aceeași frecvență cu tine. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting high and you can feel it in your heart. He calls you bluff, you never thought he played that much, and now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you see the stars, and when you look around you know the room by heart. Complete. Începe emisiunea, începe emisiunea. La 7:19 vă spunem bună dimineața. Cu cafeluța lângă noi. Bună dimineața. Cu dejun lângă noi. Tu aștepți gala, știu. Stai, frate, că mi s-a pus o pisică în gât. Am văzut cât câștigă o asistentă de pe ambulanță. Cât? Care mâncește foarte mult. Probabil.